ชาติสาปกิจฉาธนะกันว่าด้วยการปิดป้องทิศ6 266อริยสาวกผู้ปิดป้องทิศ6เป็นอย่างไรถ้าหากบริบุตรเธอพึงทราบทิศ6นี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน267ขหบดีบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ1ถ้าเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทำกิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล 4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาภรรยาสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรข้าหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้268ข้าหบดีบุตร10. พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปรนิบัติ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา 10. บำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลายข้าหบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้269ขหบดีบุตรสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงข้าบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการชนี้270คหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนสม่ำเสมอ 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรคหบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้271คหบดีบุตรนายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จัดการงานที่ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำงานให้ดีขึ้น 5. นำคุณของนายไปสรรเสริญคหบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างนายบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้272คหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1.จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับ 5. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้คหบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้273พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาปิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์ในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศ คนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเป็นผู้ชอบแนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเช่นนั้นย่อมได้ยศทานเปยวัชชะอัตจริยาในโลกนี้และสมานตตาในธรรมนั้นๆตามสมควรสังฆธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาดุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังฆธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงมีความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ274เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะคหบดีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตสิงคาลกสูตรที่8จบ